بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التركيب تركيب تركيب قالك المعدود من أسباب منع الصرف غير مصرفك سبب لرندان قبل لدينا تركيب غير مصرفك سبب لرندان 9 تاني دي. Değil mi arkadaşlar? Ve hiye adlun ve vasıl ve tebnisun ve ma'rifetun ve ucmetun tümme cema'un tümme terkibun ve nûnü zâideten min kabliha elifun ve veznü fi'lin ve hâdel kavlu tefrilun. Değil mi? Orada tümme terkibun terkib. Şimdi bakalım terkib nedir? Evet. Terkib. El ma'dudu min esbabi men'i sarf. Gayr-ı musarifik sebeplerinden kabul edilen terkibe gelince rakkebe yürekkibu terkiben masta ve huve o yani terkib ve huve o yani terkib eyit terkibu sayruratü sayrurat sara yasirudan masta sara yasiru sayrurate evet sayruratü kelimeteyni iki kelimenin intikal etmesi dönüşmesi evveyat da ektera min kelimeteyni. İki kelimeden daha fazla. Üç kelime, dört kelime. Bunun intikal etmesi, dönüşmesidir. Neye dönüşmesidir? Nedir olmaya dönüşmesidir? Kelimeten. Kelimeten bir kelime. Şimdi kelimeten, bin nas bin nas bile okuyoruz bunu. Tamam mı? Haberu sayrura. Sayrura nesidir? Haberidir yani. Sayruratu kelimeteyni ev ektera kelimeten. Tamam, mensup sayrının haberi. Bir kelime, öyle kelime ki vahideten. Tek bir kelime. Vahide sıfatı evet, sıfat tekit içindir yani. Buradaki bilinç sayısı tekit. Tekittir. Kelimeten zaten bir kelime demektir. Vahiden ne yapıyor? Onu tekit ediyor. Yani. Sıfat tekit için. Haber merfum muydu hocam? Kelimeten diye. Mensup olduğunu. Sayrületin haberi dediniz. Sayrületin haberi. Nakıs fiil mi? Nakıs fiil, nakıs. Sare nakıs fiil. Kelimeten vahideten tek bir kelime. Nesiz? Min gayri harfiyeti cüz'in. Evet. Bir cüz'ünün harf olmaksızın. Bir cüz'ü harf olmaksızın. Şimdi iki kelimeden meydana geliyor. Tek kelime oluyor ve bir cüz'ü de harf değil. Mesela nasıl örnek verelim? Sibe veyhi. Sibe veyhi. Veyhi ne oluyor? Harf. Ses. Evet. Veya harf nasıl? En necm. Basriyun. Basriyun. Basriyun. Ha. Rizeviyun. Rizeviyun. Bir cüz'ü harf olmayacak. Değil mi? Evet. Bir tarafı da harf olmayacak. İkisi olmayacak. De o zaman ikisi de kelime olacak. Yani kelime ikisi de olacak, isim olacak. Tamam mı? Yani o bileşik yani. Bu bizim Türkçedeki Çanakkale gibi bileşik. Çanakkale, evet. Bileşik. Evet. Bileşik. Evet. Min gayri harfiyeti cüz'in. Yani bir cüz'ü harf olmayacak. Yani iki cüz'ü veya bir cüz'ü yani cüzlerinde harf bulunmayacak. Tamam, cüzlerinde harf olmayacak. Evet. Min gayri en yekune ahadu cüz'eyhi yani. İki cüzünden bir tanesi. Veyahut da ahadu eczai cüzlerinden. Diyelim ki üç cüzden meydana geliyor. Onlardan bir tanesi olmayacak. Harfen. Harf olmayacak yani. Tamam mı? Harf olmayacak. Peki o zaman fela yeridu sual olarak varit olmaz. Tamam mı? Fela yeridu sual olarak, itiraz olarak gelemez. Varit olmaz. Nahvu en necmi ve basriyin. En necm kelimesi ve basriyün kelimeleri sual olarak, itiraz olarak gelemez. Bunlar ne oldu halde? Alemeyni alem oldu halde. Yani en necm kelimesi, basri kelimesi, hale kevnihime alemeyni. Bunlar alem oldukları anda bunlarda da terkip var. Denip de niye bunlar gayrı musarif olmadı? Denilemez. Tamam mı? Şimdi en necimde birinci cüz. Değil mi? Basri yunda da ikinci cüz. Basriyun nispet yası harftir. Peki dolayısıyla bu mürekkeptir. Değil mi? Basra ile nispet yasında. Basra ile nispet mürekkeptir. Tabii. Necm ile eliflamdan mürekkeptir. Peki bu mürekkeplik, gayrimunsarifliğe sebep oluyor mu? Olmuyor. Gayrimunsariflikte sebep olan, gayrimunsarifliğin illeti olan terkip cüzlerinden bir tanesi harf olmayandır. Burada ise harftir. Tamam. Anlaşıldı. Dolayısıyla felem yucet eşşart, yani şart bulunmadı burada. Şartımız neydi? Ademu kevni ehadihima harfen. İki cüzden birinin harf olmaması. Harf olduğuna göre bunlar gayrimusarif değildir. Basriyun, basriyen, basriyin. En necmu, en necme, en necmi munsariftir. Halbuki mürekkep, mürekkep ama bu terkip ne yapamıyor? Gayrimusarifle illet olamıyor. Peki. Şartuhu. Terkibin şartı. Şimdi bakıyoruz. Ba'le bekke. Ma'di keribe. Hadra mevt. Hadra mut. Tamam mı? İki türlü okunuşu var. Bunlar mürekkeptir, gayrimusarif. Peki bir kelimede terkip bulunduğu zaman terkibin bulunması sadece o kelimeyi gayrimusarif kılar mı acaba? Kılar mı? Bunun bir şartı var. Şartuhu, şartu terkibi, terkibin şartı. Yani fi sebebiyeti men'as sarfi, gayrimunsarifliğe sebep olmasında terkibin şartı el alemiyetü, alemiyeti, en yekune aleme. En yekune el mürekkebu aleme. Mürekkebin ne olması gerekiyor? Alem olması gerekiyor. Yani kendisinde terkip bulunan o isim alem olacak. Niçin alem olması şart koşuluyor? Liye'mene. Liye'mene. Emin olsun için. Liye'mene. Yani o terkip emin olsun. Tamam mı? Şimdi terkip nedir? Arizidir. Arizi bir şey olduğundan dolayı zevali kabul eder. Değil mi? Terkiptir. Terkiplik ortadan kalkıp ifrada dönebilir. Terkibin terkip olarak kalabilmesi için ne şart koşuluyor? Alem şartı. Çünkü alemler ne yapmaz? Tegayyür etmez. Değişikliğe uğramaz. Liye'mene o terkip emin olsun, korunmuş olsun. Neyden korunmuş olsun? Mine zevali zevaldan. Yani o terkipliğin kalkmasından korunmuş olsun. Çünkü alemler bi kadril imkan zevaldan ne yapmıştır? Mesundur, korunmuştur. Binaenaleyh efendim zevalden emin olsun, korunmuş olsun da feyahsule, binaenaleyh hasıl olsun. Feyahsule, böylece hasıl olsun. Lehu litterkibi, terkip için yani. Lehu litterkibi, terkip için hasıl olsun, meydana gelsin. Değil mi? Yani haytü kâne alemen, alem olduğunda o terkip için hasıl olsun, meydana gelsin. Ne meydana gelsin? Kuvvetün, bir kuvvet hasıl olsun. Bir güç hasıl olsun. Tamam mı? Bir güç hasıl olsun da binaenaleyh feyüethira. Ta ki tesir eder. Değil mi? Feyüethira, tesir etsin. Neyle? Biha, bihâdil kuvve. O kuvvet ile. O kuvvet ile tesir etsin. Fî men'as sarfi, gayrimunsariflikte ne yapsın? Tesir etsin. Anlaşıldı? Demek ki alemiyet niye şart koşuluyor? Bir, zevalden emin olsun. Başka? Kuvvet hasıl olsun. Ve böylece gayrimunsarifliği ne yapsın? Tesir etsin. Tamam. Evet. فَاَنْ يَحْسُلَ تَا كِ حَاسُلُ لَا فَاَنْ يُؤَثِرَ تَا كِ تَثِرَ دَ. Evet, en mukadder kabul edersek orada. Eğer ki o faaları şey yaparsak şöyle de yapabiliriz. اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ اِذَا اَمِنَ مِنَ الزَّوَالِي فَيَحْسُلُ لَهُ كُوَّتٌ. Onun için kuvvet hasıl olur. Binaenle فَحِينَيْذِ يُؤَثِرُ, tesir eder biha o kuvvetle فِي مَنْ عَصَّرْفِ غَيْرِ مُسَكِرٍ. Ne olur? Tesir eder. İkisi de okunabilir, değil mi? Evet hocam. Birinci şart bu. Terkip alem olması. Ve en la yekune ve en la yekune ikinci şartta ve en la yekune terkibin olmaması. Neyle olmaması? Bi izafetin izafet vasıtasıyla olmaması. Terkibi izafi olmayacak. Mesela Abdullah. Abdullah kelimesi abd ve Allah'tan meydana geliyor. Mürekkeptir. Peki abdu muzaf, Allah'ı muzafır. İzafet vasıtası meydana gelen terkiptir. Bu terkip gayrimusarriftir. İllet olamaz. Abdullah kelimesi alem olduğunda ca'eni Abdullah ra'aytu abdallah merartu bi'abdillah. Munsarif olarak ne oluyor? Burak oluyor. Li'ennel izafete. Çünkü izafet tuhricu çıkartır. Neyi çıkartır? El muzafe, o muzaf olan ismi. Yani gayrimunsarif olan izafetten önce gayrimunsarif olan ismi, o muzaf ismi çıkartır. Nereye çıkartır? İla sarfi. Munsarif olmaya çıkartır. Şimdi ahmer kelimesi gayrimunsarif değil mi? Ahmeru. Peki izafe yapalım. Bi ahmerina. Bi ahmerina. Ne oldu? Mecrurun bil kesra. Niye? Muzaf oldu. İzafet olduğu zaman ne oluyor? Gayr-ı munsarif olan kelime gayr-ı munsarifken munsarif olmaya veya munsarif hükmünde olmaya, yani mecrur bil kesra olmaya dönüşüyor. İla sarfi ev ila hukmihi veya munsarif hükmünde olmaya, yani mecrur bil kesra olmaya ne yapıyor? İntikal ediyor. Fekeyfe, öyleyse nasıl? Fekeyfe, şimdi izafet gayr-ı munsarif olan kelimeyi ne yapıyor? Munsarif veya munsarif hükmünde olmaya çıkarıyor. Onu munsarif kılıyor. Munsarif hükmünde kılıyor. Öyleyse fekeyfe, nasıl? Tüessiru. Te'sir edecek. Değil mi? Fekeyfe nasıl? Tüessiru. Te'sir edecek. İzafet nasıl te'sir edecek? Fil muzafi. Muzafta. Nereye muzaf? Yani fil ismillezî udîfe. Muzaf kılınan isimde. Neye muzaf kılınan? İlel munsarifi. Munsarife. Munsarif bir kelimeye muzaf olan bir isimde nasıl tesir edecek ma o şeyi ki? Bu da ilehi'deki şey. Munsarife gönderiyor. Fil muzafi, muzaf olan da. Nereye muzaf olan? İlehi ilel munsarif. Yani munsarife muzaf olduğunda. Yani ahmerina gibi. Munsarif bir kelimeye mesela muzaf olduğunda o muzafta nasıl tesir edecek ma ol bir şeyi ki? Ma ol bir şeyi ki, yani o men'asa gayrı munsarifliği tesir edecek. Ma ol bir şey ki yuzadduhu. Tamam mı? Yuzadduhu, yuzaddu zıt oluyor. Hü o sarfa. Sarfa zıt olan. Değil mi? Yuzadduhu, yani o sarfa munsarifliğe zıt olan gayrı munsarifliği. Zamire şey dedim, menni sarf dedim. Zamirin altına menni sarf dedim. Yok bak. Ma o şey ki ma men'a sarftır. Tamam mı? Men'a sarfı. Ma yani tüessiru, tesir edecek ma o şey ki, yani gayrimunsarifliğe tesir ediyor ki yudadduhu ona zıt oluyor. Yani munsarifliğe zıt olan. Munsarifliğe, sarfa zıt olan men'a sarfa zıt olan ne demek? Yani munsarifliğe zıt olan şey. Munsarifliğe zıt olan şey nedir? Gayrimunsarifliği. Yani izafet gayrimunsarifi munsarif kılıyorken munsarife muzaf olduğunda o muzafta nasıl gayrimunsarifliğe tesir eder? Yani muzaf ol gayrimunsarif olan bir kelime. Mesela ahmer kelimesi. İzafet olduğu zaman da o munsarif hükmünde oluyorsa, değil mi? Munsarif olmak. Munsarif olmanın zıttı olan gayrimunsarifliğe izafet nasıl tesir edebilir? Nasıl onu gayrimunsarif kılabilir ki? Aynı izafet hem munsarif hem de gayrimunsarif kılabilir mi bir şeyi? Bir kelime muzaf olduğunda hem munsarif hem gayrimunsarif olabilir mi? Olamaz. İzafet Gayrı musarrıfı musarrıf kılıyorsa musarrıfı hiçbir şey demez. Gayrı musarrıf musarrıf kılıyorsa musarrıf olan, musarrıfa muzaf olan bir kelimeyi ne yapamaz? Tutup da gayrı musarrıf yapamaz. Anlaşıldı mı? Hocam çok açık bir şey ama çok böyle yoğun bir şekilde anlatıyor. Yani evet. Bildiğimiz şeyi çok yoğun yani açık, anlatmak istediği şu açık. Yani diyor ki izafet diyor. Gayrı musarrifi, gayrı musarriflikten çıkartıp musarrif kılıyor mu? Kılıyor. Peki gayrı musarrifi musarrif kılan izafet, musarrife muzaf olan bir kelimeyi tutup da gayrı musarrif yapabilir mi? Mesela Abdullah nasıl evet. yapacak onu? Musarrif o bir de gayrı musarrif yapsın onu. He yapalım. Abdü niye gayrı musarrif olsun yani? O kelime, ya, o kelime, bak şimdi. Ahmet kelimesi suyu, Ahmet kelimesi yok, yok, onu demek diyor. İstiyor. Bak şimdi. Diyor ki, Abdü kelimesini gayrimusarif diyeceksin. Niye? Allah'a muzaf oldu diye. Değil mi? Abdü kelimesi gayrimusarif. Peki, aynı izafette gayrimusarif olan bir kelime olsaydı, gayrimusarif olsaydı o kelime musarif olmayacak mıydı? Olacak. Gayrimusarif, muzaf olduğunda, gayrimusarif muzaf olduğunda onu musarif kılıyor. Evet. Diğer bir muzafı ise musarife muzaf olduğunda diyeceksin ki gayrimusarif oluyor. Yani bu ne oluyor? Abdullah, yani aynı izafeti aynı izafetin aynı yerde zıttı ne yapması gerektirmesidir. Evet. Zıttı gerektirmesi olmaz. Tamam. Yani kastediyorum yani ma yuzadduhu ile kastediyorum. Ma yuzadduhu yani musarifliğe zıt olan men'at sarfı. Gayrimusarif. Yani izafet sarfta tesir ederken tutup da sarfın zıttı olan men'i sarfta nasıl tesir edebilir? Yani aynı izafet gayrimusarifte munsarifliği yani sarfı gerektirirken tutup da munsarife muzaf olan bir kelimede nasıl men'i sarfı gayrimusarifliği gerektirebilir? Bu ezdadın cem'idir. Bu ise caiz değil. Anlaşıldı. Vela en yekune yine olmayacak. Tamam mı? Vela en yekune ve en la yekune ve en la yekune yine olmayacak. Terkibu terkib terkip olmayacak. Yani ba'den yekune alemen alem olduktan sonra o terkip olmayacak. Ve en la yekune bir izafetle değil. Tamam. Alemdir. Ama o terkip olmayacak bir isnadin. Terkibi isnadiyle meydana gelmiş bir terkip olmayacak. İsnadi terkiple. Ne gibi mesela? Teebbete şarran. Şâbe karnâha. Teebbete şarran. Şerri koltukladı. Şimdi teebbete şarran. Alem olmadan önce teebbete fiil. Tahtında hüve fail. Şarran mefulü bihti. Yani cümleyi fiiliyeydi. Değil mi? Müsned var, müsnedün ileyh var, mef'ulü bih var. Cümle-i fiiliyeydi. Bunu tuttular, birine alem yaptılar. Bu terkip gayrı musarrife ne olamaz? İllet olamaz. Niye? İsnat ile meydana gelen terkiptir. Buyurun. İsnat ile terkip olmayacak. Niçin? لِأَنَّ الْاَعْلَامَ Çünkü alemler, لِأَنَّ الْاَعْلَامَ Çünkü alemler, öyle alemler ki el müştemilete, şamil olan alemler, kaplayan, kapsayan alemler. Ne üzerine şamil olan? Alel isnadi, isnat üzerine, isnadı şamil olan alemler ne grubundandır, ne kabilindendir? Min gabilil mebniyati, mebniyat kabilindendir, mebniler grubundandır. Tamam mı? Terkibi isnadi ile olan alemler ne kabul edilmiştir? Mebni kabul edilmiş. Evet, min kabilin mebniyatı, mebniyat kabilindendir. Evet, bu şarazı kendine göre kabul edilmiştir. Muğrebat kabulinden kabul edilse bile irabı takdiri oluyor. Ma fi ahiri irabın mahkiyun oluyor yani. Evet. İrab-ı mahki bunlara sokuyordu izhar sahibi. Hatırlarsanız muğrebattan oluyor. O zaman merfu'un bi zammetin mukaddera, mensubun bi fethatin mukaddera, mecrurun bi kesretin mukaddera. Mebni kabul edersek merfu'un mahallen, mensubun mahallen, mecrurun mahallen. Tamam. Peki. Ne gibi örnek verelim? Nahnu teebbete şerran, teebbete şerran gibi. Ve şâbe karnâhe gibi. Şâbe karnâhe gibi. Bunlar lakaptır. Adama isim verir. Şâbe karnâhe nerede? Teebbete şerran. O ya şerhten söyledim ona. Tebbete şarran. Şabe karnaha. Şabe şey beyazlamak falan. Şabe şey ihtiyarladı yani. Karna iki, bo- iki boynu be. Beyazlamak. İhtiyarlamak. Tebbete neydi? Tebbete şarran koltuğunun altına şerri aldı. Yıptı. Fe inneha. Muhakkak ki bu alemler fe inneha. Fe inne. فإن هذه الأعلام المذكورة شو ذكرنا علمنا باقية كالجدر في حال العالمية عالمية درمدة كالجدر علامة على حال برحل ذلك كانت إذ هذه الأعلام المذكورة شو ذكرنا علمنا أولدوها لزنا عليها على الحال قبل العالمية عالمية تنجك بلندو حال إذن كالجدر من النصب والرفع بق شاب قرناها مرفوع بالالف ثبت شرًا منصوب بفتح böyle kalıyor alemiyetten sonra da değişmiyor feinne tesmiyete zira isimlendirme neyle biha bihadihil cümle yani bihadihil cümle elleti teştemilu alel isnad İsnadı şamil olan bu cümleyle isimlendirme. İnnemâ hiye lidelâletihâ alâ kıssatin garibetin. Tamam mı? Bu isnadı şamil, teabbata şarran, şâbe karnâhâ gibi isnat kendisine bulunan, yani müsnet ve müsnedün ile bulunan cümle ile isimlendirme. Bir zata bunu alem olarak verme. İnnemâ hiye, innemâ hiye. Bu tesmiye lidelaletiha evet lidelaletiha değil cümle bu cümle delalet ettiği içindir. Ala kıssatin garibetin garip bir kıssaya delalet ettiğinden. Adam gelmişler sormuşlar falanca evde midir diye. O da demiş ki içeriden teabbata şerran. Şerri koltuğun altına aldı çıktı. Kılıcı koltuğun altına aldı çıktı yani o şerri aldı. Koltukladı gitti. Bu şimdi adama alem kalmış oradan. Teabbete şerrun. Teabbete şerrun ona delalet ediyor. Sen buna teabbete şerrun dersen o garip kıssaya olan delalet ne yapacak? Ortadan kalkacak. Onun için alemiyetten sonra o şekil değişmiyor. O hal üzere kalıyor. Câeni teabbete şerrun. Râeytu teabbete şerrun. Merartu bi teabbete şerrun. Bak. Raf halinde teabbete şerrun. Nasb halinde teabbete şerrun. Cer halinde teabbete şerrun. Üç halde de ne yapıyor? Değişmiyor. Anlaşıldı? Şimdi gayri müsarif mi oldu? Olmuyor. Hayır, müsarif olmuyor. Mebniyattan. Mebni oluyor. Yani merfuun mahallen, mensubun mahallen, mecrurun mahallen. Felev şayet tetarraka arız olsa tetarraka araba arız olsa ileyha ila hadihil cümle ila tilkel cümle bu cümleye arız olsa ne arız olsa et tagayyuru tagayyur arız olsa bir değişiklik meydana gelse yani biz bunları gayrı musarif yapsak değil mi yumkinu mümkün olur o zaman ne mümkün olur yumkinu mümkün olur yani ortaya çıkar ne en tefute tilke delaletü bu garip kıssa üzerine olan delaletin ortadan kalkması mümkün olur. Değil mi? Yani şöyle desen teabbata şerru teabbata şerra teabbata şerra o zaman o anda isimlendirilmeyle beraber meydana gelen delalet ortadan ne yapmış olur? Kalkmış olur. Bu ise istenen bir şey değil. Ve idâ kânet olduğu zaman da tilkel cümle değil mi? Bu cümle yani elleti teştemilü alel isnâd isnadı şamil olan bu cümle olduğu zaman min gabîlil mebniyâti mebniyat kabilinden olduğunda neden sonra ba'del alemiye yani alemiyetten sonra yine mebniyattan olduğuna göre peki gayrimusariflik neyin ahkamındandır? Murebatı gayrı musarif olmak, musarif olmak murabatta olandır. Bu mebniler grubundan olduğuna göre fekeyfe nasıl yutasavveru tasavvur olunabilir, düşünülebilir. Nerede? Fiha, fi hadihil cümle. Ha? Fi hadihil cümle. Elleti teştemilu alel isnad. İsnadı şamil olan bu cümlede nasıl düşünülebilir? Men'us sarfi. Gayr-ı munsariflik nasıl düşünülebilir? Ellezî, o men'us sarf ki, o gayr-ı munsariflik ki, hüve o, neydendir? Min ahkamil mu'rabati. Mureplerin hükümlerindendir. Bir şey, mureplerin hükümlerinden ise, bak, mureplerin hükümlerinden gayr-ı munsariflik. O zaman, mebni grubunda bulunan teebbete şerrana nasıl verilecek o? Teebbete şerran mebniyattandır. Gayr-ı munsariflik ise, murebatın hükümlerindendir. Öyleyse gayrimusariflik teebbete şerrına ne yapılamaz? Verilemez. Ortaya ne çıktı? Demek ki terkip isnat yoluyla olmuş olan bir terkip olmayacak. Demek ki bu gayrimusariflikte illet olan terkip izafet ile olan terkip değildir. Cüzlerinden bir tanesi harf olan mürekkep değildir. İsnat yoluyla meydana gelmiş olan terkip değildir. Bir şey kaldı söylemedi. İkinci cüzü ses olan da değildir. Onu söylemedi. Şimdi Şari Hazretleri onu da söyleyecek. Tamam, onu söylemedi. Sibeveyhi, niftaveyhi gibi. O da mebnidir. Feyin gulte. Şayet sen itiraz edip dersen. Feyin gulte. Eğer diyecek olursan, İtiraz edersen, dersen ki kâne idi alel musannifi, yani kâne vâciben alel musannifi, musannif üzerine vacip idi. Mim ve sad yazıyor hocam burada. Alel musannifi. Alel musannifi. Kitabın özelliği mi? Tabi. Öyle yazar o. Kâne vâciben alel musannifi. Musannif üzerine vacip idi. Şimdi terkibin kayıtlarını beyan ederken Musannif Hazretleri dedi ki en la yekune bi izafetin ve en la yekune bi isnadin dedi ve en yekune alemiyeten dedi. Peki Musannif Hazretleri şunu da demesi lazım idi. Mürekkepte ikinci cüz ses olmayacak. Atıf harfi manasını koltuklayan, içeren olmayacak. Yani hamsete aşere olmayacak, sibeveyhi, niftaveyhi olmayacak. Bunu da demesi lazımdı. İkinci cüzü ses. Sibeveyhi, niftaveyhi. İkinci cüzünden... Ni midir o? Ne midir hocam? Kesreydir mi? Niftaveyhi, ni midir? He, niftaveyhi. Ha, nun kesreyledir. He, niftaveyhi değil, niftaveyhi. Bir kesin nun. Müfteveh kimdi hocam? Sibeveh. O da şey bir... O da bir şey mi? Naibcidir. Niftaveh. Fethi de var Niftaveh diye ama meşhur değil. Tamam, kenarda buldum onu. Tamam. Evet hocam. Yani Musannif üzerine vacip idi. Bu terkibin kayıtlarını beyan ederken en yekule demesi. Ne demesi? Ve en la yekune olmaması. Ve en la yekune olmaması. El cüz'ü tâni, ikinci cüz'ün olmaması, minel mürekkebi, mürekkepten ikinci cüz'ün olmaması, savten, ses olmaması, sibe, veyhi, ve la mutevvamminen, koltuklayıcı, içerici olmaması, li harfil atfi, atıf harfini, hamsete aşara. Aşara atıf harfini koltukluyor. Nasıl? Evet. Hamsete aşara demek 15. 10 ve 5 demektir. Hamsetün ve aşerun demektir. Tamam mı? Atıf harfi manasını koltuklayan ve ses olmayacak. Böyle demesi lazımdı. Niçin böyle demesi lazımdı? Niçin böyle demesi lazımdı? Liyahruce çıksın. Liyahruce çıksın için. Tamam mı? Liyahruca çıksın. Yani etterkib ellezi elcüzü sen minu saud. Tamam mı? Liyahruca çıksın. Etterkibullezi elcüzü sen minu saud. ikinci cüzü ses olan terkip çıksın. Değil mi? Bu çıksın. Terkip elleri kâne, kâne koyalım oraya. Terkip elleri kâne cüzü tâni minu savten. İkinci cüzü ses olan terkip çıksın. Tamam, o alttakine bir kâne koyun oraya. Terkibullezî kânel cüzü tâni minu savten. İkinci cüzü ses olan terkip çıksın. Ne gibi mesela? Mislu sibeveyhi ve niftaveyhi. Vey sestir çünkü. Daha ne gibisi çıksın? Ve mislu ve en yakıcı yine çıksın. Etterkibu elleri etterkibu elleri kânel cüzü tâni minhu evet yetevammenu harfel atfi. Atıf harfini koltuklayan, ikinci cüzü atıf harfini koltuklayan terkip de çıksın. Ne gibi? Mislu 15 ve 16. 15 ve 16. 15 ve 10 demektir. 16 ve 10 demek. Tamam mı? Peki bunlar ne olduğu halde? Alemeyni bunlar alem oldukları halde. Yani sibevey, niftevey alem olduğu halde. 15, 16 alem oldu. Bunlar da gayrimusarif olamıyorlar. Halbuki bunlar da mürekkeptir. Bunlardaki terkip de ne yapıyor? Gayrı musarifliğe illet olamıyor. O zaman Musannif Hazretleri İbn-i Hacib ibareyi nasıl yapması lazımdı? Etterkibu terkip şartuhu el alemiyye. Alemiyet olmasıdır. Ve en la yekune bi izafetin. Ve en la yekune bi isnadin. Ve en la yekune el cüdü thani savten. Ve la mutazamminen li harfin atfi. Böyle de mesela bunları demedi. Evet, böyle bir itiraz ederse, ki itirazın yerindedir değil mi? Böyle bir itirazda bulunursan kulna. Şimdi kulna fi cevabihi. Fi cevabi hadir i'tiraz. Bu itiraza cevap vermekte efendim biz deriz. Kulna biz deriz ki. Evet. Evet dediğin doğru. Kennehu ittefa. Sanki musannif yetindi. Evet onu demedi ama kennehu ilk defa fi zalike. Fi zalike yani fi hurucu mitri sibeveyhi ve niftaveyhi ve 15 ve 16. Sibeveyh, niftaveyh değil mi? 15, 16 gibi kelimelerin terkibin müştemilatından çıkmasında musannif hazretleri yetindi. Neyle yetindi? Bima zekerahu. Zikrettiğiyle yetindi. Nerede zikretti? Fima ba'du. Fima ba'du. Bundan sonra zikrettiğinde yetindi. Yani ba'del mu'rabat. Mu'rabat bahsinde zikrettiğiyle yetindi. Yani mu'rabat bahsinden sonra. Tamam mı? Fima ba'du bundan sonra. Bundan sonra ne? Fima ba'del mu'rabat. Mu'rabat bahsinden sonra zikretti. Nerede zikretti? Fî bahsil mebniyat. Mebniyat bahsinde zikrettiğiyle yetindi. Çünkü sibevey, nüftevey, hamsete aşer, sitete aşer gibilerin tamam mı? Mebniyattan olduğunu orada ne yapıyor? Zikrediyor. Bir daha burada zikretmeye ne yapmadı? Gerek görmedi. Tamam. Evet. Fîmâ ba'du. Bundan sonra zikrettiğiyle yetindi. Bundan sonra dediği ne? Fîmâ ba'del mu'rabâti fî bahsil mebniyâti. Fîmâ ba'du yani fîmâ ba'del mu'rabâti. Mu'rabat bahsinden sonra, mu'rablerden sonra zikretti. Nerede zikretti? Fî bahsil mebniyâti. Mebniyat bahsinde zikrettiğiyle iki defa zikretmedi. Tamam. Evet. Bima o şeyle ki zekere zikretti onu fima ba'du bundan sonra zikretti. Peki ne diye zikretti? Ennehuma yani enne hâzeyni terkibeyni şu iki terkip hangi iki terkip? Sibeveyhi, niftaveyhi, 15, 16. Yani ikinci cüzü İkinci cüzü ses olan terkibi mezci ve ikinci cüzünde atıf harfi manası bulunan terkibi ta'tadi. Terkibi ta'tadi. 15. Bunlar neydendir? Min kabilil mebniyati. Bunlar mebniyat kabilinden. Tamam. Evet. Peki o zaman adama sormazlar mı? Vela bir isnadını niye getirdi? İsnat yoluyla olan mürekkep olmayacak dedi. Onu özellikle zikretti. Hı. Şimdi ona gelelim. Çünkü onu orada zikretmedi. Burada yok mu? He. Tabii. Ve emmel e'lamu. İmdi alemlere gelince öyle alemler ki el müştemiletü alel isnadi. İsnadı şamil olan alemlere gelince yani şâbe karnâha tebbete şarran gibi isnadı kendinde bulunduran alemlere gelince felem yezkür zikretmedi. El musannif, musannif hazretleri neyi zikretmedi? Binaeha. Binaeha. Onların mebniliğini zikretmedi. Tamam mı? Binaeha. Onların mebniliğini zikretmedi. Halekevniha mebniyeten yani. Değil mi? Halekem ya mebni. Onlar da mebni olduğu halde onların mebniliğini zikretmedi. Aslen. Asla zikretmedi. Yani kat'an zikretmedi. La sarihan ve la dımnen ve la işareten ve la delaleten bunların mebniliğini ne yapmadı? Zikretmedi. Mebniyat bahsini orada zikretmedi. Anlaşıldı mı? Heh. Aslen ne demek? Kat'an. Kesinlikle onların mebniliğini mebni olmalarına rağmen zikretmedi. La sarihan ve la dımnen ve la işareten ve la delaleten. Hiçbir zikretmedi. Ha, felizalike. İşte bundan dolayı. Felizalike işte bundan dolayı. Yani feli ademi zikril musannifi. Musannif Hazretleri zikretmediğinden dolayı. Binaeha aslen. Onların mebniliğini asla zikretmediğinden dolayı. Feli ademi zikri binaiha. Musannifi kaldırırsak da muzaf kılarız. Feli ademi zikri binaiha. Musannif Hazretleri isnadı şamil olan alemler yani teabbete şarran, şabe karnahayı zikretmediğinden dolayı aslen. Yani la sarihan ve la işareten ve la dımne ve la delaleten zikretmediğinden dolayı evet, ihtiyaca ihtiyaç duydu. İhtiyacel musannifu rahimullah hâhuna. Bu bahiste. Burada ihtiyaç duydu. Nereye ihtiyaç duydu? İlâ ihraciha. Evet, böyle isnadı şamil olan alemleri çıkarmaya. Gayr-ı munsariflikten onları çıkartıp mebniyat grubuna dahil olduklarını zikretmeye ne yaptı? İhtiyaç duydu. İlâ ihraciha, ilâ ihraci hâdil e'lam. Bu alemleri çıkartmaya ihtiyaç duydu. Duydu da fe'ahraciha. Onu söylemiyor. Fe'ahraciha onları ne yaptı? Çıkardı. Neyle çıkardı? Fe'ahraciha onları çıkarttı. Ve en la yekûne terkîbu bi isnâdin diyerek İsnat yoluyla olan mürekkepleri ne yapmış oldu? Murabat kısmından atmış oldu. Onlar murabattan değildir. Murabattan değilse neydendir? Mebni. Anlaşıldı? Peki. Mitlu ba'lebekke. Ba'lebekke gibi. Şimdi bu ba'lebekke neyin örneğidir? Ve hadra mevte ve ma'di keribe. Bunlar terkibi mezcidirler. Kendilerinde alemiyet de bulunuyor. Ba'lebeke gayr-ı munsarif. İlleti men'i sarfiyesi iki illet olur. Biri terkip, diğeri alemiyetle marife. Terkip, ifradın feri, alemiyetle marife, nekrenin feri. İki illette iki feri tahsızı müşabi oldu fiile. Fiilden keseten ve memnu' ba'lebeke'den memnu' gayr-ı munsarif. Bunlara mevteler. Evet. Şimdi feinnehu muhakkak ki bu ba'lebeke alemu beldetin. Bir beldenin ismidir ve yefi Şam'dır. Şam'da bir beldenin ismidir. Evet. Murakkebun. Evet. Fe innehu alemu beldetin, belde alemidir, mürekkebun, mürekkeptir. Şimdi terkiben imtizaciyen, mezci bir terkiple mürekkeptir. Peki bakalım bu baal ve bek arasında izafet var mı? Yok. İsnat var mı? Yok. Dedik ki terkip izafet ile olmayacak. Ve en la yekuna bi izafetin. Ve en la yekuna bi isnadin. İsnat ile olmayacak. İzafet ile olmayacak dedik. Evet olmadı. Salt da olmayacak. Onlar işin. Evet. İkinci cüz salt olmayacak. Ses olmayacak. Atıf harfini de şey. Koltuklayan olmayacak. Peki çok güzel. Oldu mu? Olmadı. Peki. Neyden mürekkeptir? Min ba'lin, ba'aldan mürekkeptir. Ve o ba'al nedir? İsmu sanemin, putun ismidir. İlyas aleyhisselamın kavminin putunun ismiymiş. Kâne li kavmi İlyas aleyhisselam. Eted'ûne ba'len ve tezerûne ahsenel hâliqîn. Eted'ûne, dua mı ediyorsunuz, ibadet mi ediyorsunuz? Ba'len, bağla o puta. Ve tezerûne ve tetrukûne, terk ediyorsunuz. Ahsenel hâliqîn. Tamam. Yine kocaya da ba'l deniyor. Ba'l. Değil mi? Ve yukal lizzevci ba'l. Ba'l. Ve yine mıratun hafet min ba'liha. Ba'l. Değil mi? Ve bu uletuhun ne hakkı diyor. Hâzâ ba'li şeyha. Ba'li şeyha. Değil mi? Evet. Çünkü kadın onun emrine tabidir yani. Onun için ba'l deniyor. Ona tabi olunuyor. Ona uyuyor kadın. Ondan dolayı. Ve bek. Bek kelimesinden bir de müteşekkil. Ve bek. Baldan müteşekkildir ve bek. Bekten. Bek nedir şimdi? Bek. Bek bi fetil ba. Ba'nın fethiyle ve teşdidil kaf. Bekke. Bekke. Yebükkü. İzdahame. Manasında. Radde. Radde yeruddü gibi. Tamam mı? Bek. Mekke'nin de ismi Bekke'de. Bekke. Bekke'te var ya. İzdiham manasında mı olduğu için? Mekke. Şerifullah Bekke diye isimlendirilmiş. Yani orada şu manada var. Şimdi İsmi mi? Dur. Mekan mı oluyor? Uzaklaştırıcıdır. Yok ama Bekke unukahu. Onun boynunu ezdi, indirdi. Yani Mekke'ye diyor lem yaktir, kadir olamadılar. Alet tasalluti aleyha. Mekke'ye hükümran olmaya kadir olamadılar. Hepsinin boynunu indiriyor Bekke. Onun için Bekke demiş yani. Bekke. Oraya ne kadar Cebabir'e boyun uzattıysa Cenab-ı Hak onların boyunlarını indirmiş yani aşağı. Tamam mı? Yani Bekke diye niye isimlenir? Şerrefahallahu Teala Bekke lidakkiha لِدَقِّهَ اَعْنَاقَ الْجَبَابِرَ. O zalimlerin boyunlarını böyle eğip büktüğü için yani. Eğilmişler, hiçbir şey yapamamışlar yani. حَيْثُ لَمْ يَقْدِرُ عَلَى التَّصَلُّتَ عَلَيْهَا كَأَصْحَابِ الْفِيلِ وَغَيْرِ Ashab-ı fiil diğerleri. Tarih boyunca istilal olmadı mı zaten tarihen diyor. Yani hiç hükümran olamamışlar Mekke'ye. Şimdi bek, bu manalara geliyor. Bek tabi buradaki manası nedir? Ba'le Bekke'deki bek. Hüve ismu sahibi hâzihil beldeti. O beldenin sahibinin ismi. Adamın ismiymiş yani. Ha, tamam. Yani Ba'le Bek alem yapılmış ya kendisine. O beldenin sahibi. Yani mabut ile o abidin isminden meydana geliyor yani. Ha. Tamam. Mabut put. Ba'l. Bek de onun sahibi, o beldenin sahibi, o da abitidir yani. Ha. Onun için ba'le bekke, ba'le mabut, bek de abit, ibadetini yapan. Tamam. İsmu sahibi hâzihil belde, o beldenin sahibinin ismidir. İsmu sahibi hâzihil beldeti, o beldeye sahip olan kimsenin adı, bek. Tamam mı? Bek. Bağ, o da putun ismi. Bağ o zaman ne oluyor? Mabut. Mabut. İbadet edilen. Bek de abid. Mabut ile abidin isminden mürekkep. Yani, Rukkibe ismul ma'budi ma'a ismil abidi. Abidin ismiyle Ma'budun ismi terkip edilmiş. Ve gıyle ba'lebek. Ba'lebek denmiş. Ve cu'ila. Ve cu'ila. İkisi kılındı. Evet cu'ila. Direkt. Pardon. Vav yok pardon. Şerhte vav var da. Metinde vav yok. Tamam mı? Alemu. Alemun li beldetin. Beldenin alemidir. Mürekkebun. Mürekkeptir miyim? Ba'lin. Bağdan mürekkeptir. Araya itiraz cümlesi giriyor. Hüve ismu sanemin putun ismidir. Ve bek bekten mürekkeptir. Hüve ismu sahibi hadil belde. Cu'ila. O bal ve bek kılındılar. İsmen vahiden. Tek bir isim kılındılar. Min gayri. Evet. Min gayri en yuksade beynehuma nisbetün idafi. Evet. Nisbetün İzafiyetün, ev isnadiyetün, ev gayruhu. Ne izafi, ne isnadi, ne de başka bir nispet kastedilmektedir. Aralarında başka hiçbir nispet yok. Sadece ba'l ve bek'ten mürekkeptir ve alemdir. Terkip, izafetle meydana gelmemiş, isnatla da meydana gelmemiş. Arada ses yok, ikinci cüz ses değil. O iki cüzden bir tanesi harf değil. Değil mi? Terkibin tesir etme şartlarının hepsi var. Alemiyet de var. O zaman iki illet iki ferriyet has oldu, müşabih oldu fiile. Fiilden kesete mümkünü, ba'le bekle'de mümkün. Ba'le de birinci yüz fethülere mehni, ba'le. Tamam mı? Bek ise gayrimusarif olarak muhrek, değil mi? Evet. Hâdâ ba'le bek kü. Râitü ba'le bek ke. Merâtü ba'le bek ke. Merâtü bi. Ba'le bek ke. Tamam? Gayrimüsterif. Gayrimüsterif. Evet.